Nachher je zapapil sudska a zvyczajna usprymajetca u historiografii jak toj, jaki imknął się realizować koncepcję Federacji Polszczy z uschodnimi susiedziami, Białorusami, Ukraińcami, Litowisami. Tymczasem profesor Miranowicz dokazwa, że to federatywna koncepcja heta u wielkiej stopieni było pustosłowie. Na praktyce piłsudczyki prowadzili usiąż inkorporacyjną politykę. Zaprawdy było tak, że kiedy lager hety związany z Józefem Piłsudskim zmagał się za niezależność Polszczy, wtedy często stawili się lozungi pro Federacji Narodów, jakie żyli raniej u mierzach Rzeczypospolitej. I to był lozung prywabliwy, osobliwa dla Białorusów, jaki liczyli na to, że tu zniknie coś na kształt Rzeczypospolitej i Białoruś będzie jedną z takim czastką federatywnej dzierżawności pobacz Litwy, Ukrainy, no i zrozumiała Polszczy, jaka miała być takim centrum tej federacji. Ale kiedy przyszło się realizować tę ideę, to znaczy u gadach 19-20, okazało się tak, że nikt do jej nie jest podrychtowany, nawet ty, jaki ranniej przedstawiali takie projekty. Użo armia, jaka przyszła na terytorium Białorusi w 19-20 roku, powodziła siebie nie jak na terytorii, na jakiej przeżywa naród, jaki maja być partnerem po budowie supolnej dzierżawności, ale powodziła siebie jak armia okupacyjna, faktycznie jak armia okupacyjna. Rabunok zdziech nadmiernym nasielnictwem to było jakby normą i powodziną soldatów. Soldaty, jakie przyszli z centrum Polski, z Poznańska, z pod Krakowa, dla ich białoruska małne nasielnictwo to była czastka Rosji, tak i soldaty te powodzili się. To jest to komandowanie polityczne, Piłsudski, paru generałów, może chciało inaczej, to było nadto mało, jak przekonać masy oficerów, soldatów, a mal 300 tysięcy ludzi, którzy opinuli się na terytorium Białorusi, do inszego stawienia do miejscowego nasilnictwa. Tak sama administracja, jaka znikła w 20-tych godach, ona baczyła pierwsze wiertanie pierwszej Rzeczypospolitej. Ta administracja najczęściej składała się z miejscowej drobnej niekoj szlachty, drobnych uradników, jakie czuli pra realność z 18 stuchodzie i marło się, jak tu realność piernuce. Prosto polskie gromadstwo, jakie prażowało na terytorium Białorusi, które teraz trzymało władu, nie było zusim podrychtowane do realizacji idei federatywnych. Chuczej psychologiczne to gromadstwo było podrychtowane jak do tego, jak realizować ideę inkorporacji, prosto ukluczenia Białorusi, Ukrainy czy Litwy u zastał Polszczy. I tak na praktyce taka polityka i prowadziła się. Prosto nie było z polskiego boku siłą, jakie mogli realizować ideę federatywną. Tym bardziej, że z boku Białorusów, osobliwo z boku Białorusów, tak samo nie było organizowanej siły, jaka mogła stać partnerem. Białoruski ruch rozbity na szmat partii, szmat grupowok, jakomu udało się, prawda, stworzyć dzierżawność w wyglądzie Białoruskiej Narodnej Republiki, ale nie udało się stworzyć armii. W toj czas, kiedy wszyscy zmagali się za swoją terytorię, potrzebne były dwa faktory. Armia i sojuszniki. Białorusi nie mieli ani armii, ani sojuszników. Po prostu nikt z mogutnych w Europie nie był zaciekawiony białoruskiej problemy. Litwiny mieli za sojuszników Niemców. Niemcy od początku wojny mieli metę dojść do Kurlandii, do Inflantów, a po drodze była Litwa. Tam Litwa musiała być w zestawie niemieckiej zony wpływu. Niemcy starali się coś na kształt federatywnej dzierżawności, zrozumiałe z niemieckiej, litowskiej. Tak czy inaczej, od samego początku Niemcy rychtowali się do stworzenia litowskiej dzierżawności. Poczynając wojnę, pierwszą suświetną wojnę, Niemcy tak samo robili stawkę na Ukrainę, Niemcy i Austro-Węgrię. Niemcy liczyli, że oderwać Ukrainę od Rosji, to pozbawić Rosji mogutności. Rosja przestawała być tym, czym była imperią bez Ukrainy. Tamu i poczynając wojnę, Niemcy prosto patrymowali ukraiński ruch, osobliwie uchalicznie, tam, gdzie byli na tej terytorii. A w 18 godzie polityczno sprzyjali usiebakowo ukraińskiemu ruchu. Ubierości oddawali nawet terytorie etniczne mieszane, gdzie przeżywali Polacy i Ukraińcy, mianowicie Ukraińcom. таму, каб стварыць той украінскі пемонт, як саюзны, зразумела, з нямечнай. У выпадку Беларусі такіх меркаванняў не было. У планах немцаў было падзяліць нават Беларусь паміж Літву і Украіну, здаецца, і частку ля Польшчы, частку ля Расіі. Таму беларускі фактар у нямецкай палітыцы ніколі не быў так важным, як літоўскі ці украінскі. Таму яшчэ магу раз паўтарыць століцы. Беларусы не мелі рэальна ніводнага саюзніка. Наогул Захад не цікавіўся тым, што адбывалася на гэтай тэрыторыі да падзення царскай імперіі. Пакуль бальшавікі не перанялі ўладу, Захад быў за тым, каб узнікла неякая Польшча, але такая ў межах прыбічнайскага краю. Безумоўна, у планах Парыжа ці Лондану у составе Расіі мела быць і Беларусі і Украіна. Таму ў 18 годзе той пераломны момент тых саюзнікаў Беларусь не мела. Вырашалі пра лёс Беларусі тыя, якія на Беларусі мелі сваю армію. У 19 годзе армію мелі палякі. Немцы прайгралі вайну, у Расіі быў закалот. Адзінай сілай, якая вырашала пра лёс гэтай часці, была Польшча. Палякі вельмі хутка мабілізавалі амаль паўмільёна салдатаў. Пасля эту армію яшчэ пашыралі ў час вайны з саветамі.